Trisomii 21, Francja to już za nami. I nie myliłem się, kiedy mówiłem, że jednak czuję, że mówię do kogoś, kto jedzie teraz przez noc. Katarzyna na trasie S8, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja mam jakiś po prostu też szczęście do tej trasy. Akurat często ktoś z tej drogi pisze, a także Aleksander spod Koblenz. Nie powiem, ciągnie, bardziej jedzie swoim ciągnikiem siodłowym. Też cię bardzo serdecznie pozdrawiam, jak również Martę i Izę z Łeby. Przesyłam dużo dobrej energii, dużo dobrej ciemnej energii, bo w końcu noc mamy, chociaż dzień był słoneczny. Na naszej ulicy wzeszło dziś słońce, jakby powiedział pewien dozorca pewnego bloku albo rosyjski pisarz Sofronow. A w związku z tym może zaproponuję wam, a propos tej drogi, a propos nocy, a propos tego wszystkiego, postać, która no, była na pewno nietuzinkowa, jeśli chodzi o blues. Blues często kojarzy się z takimi przedłużającymi się melodiami, pewnie nie każdemu. Ja mam troszeczkę taką konotację, natomiast Screaming Jay Hawkins, bo o nim mowa, no rzeczywiście tchnął dosyć dużo nowej energii do tego gatunku i jego występy sceniczne były dosyć osobliwe. Był na pewno dosyć ekscentrycznym muzykiem. A dlaczego? No to może po prostu posłuchajcie Screaming Jay Hawkins i Constipation Blues. Tak, jeśli ktoś zna angielski, to nie przesłyszał się Constipation Blues teraz. Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues. Let it go! I feel all right. Yes, I begin to feel all right now. Splash! Yeah, I tell you, everything's gonna be all right. Splash! Flush. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło i podmiot liryczny czuje się dobrze. Screaming Jay Hawkins, Constipation Blues, to są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Ten sam człowiek również jest autorem utworu I Put a Spell on You. To właśnie Screaming Jay Hawkins, a nie Marilyn Manson w Zagubionej Autostradzie, zresztą w pamiętnej scenie ten utwór został zaprezentowany w filmie Davida Lyncha. To właśnie Screaming Jay Hawkins był autorem. A mi lekko kręci się w głowie, nie wiem, to jakiś nocny czas, ma swoje rzeczywiście tutaj swoje właściwości. Ja może spojrzę, co my mamy tutaj gwiazdowo. Już patrzę. A, księżyc jest w byku. Może być, może dlatego kręci mi się w głowie, może te gwiazdozbiory wszystkie i tak dalej weszły mi za bardzo do głowy, ale to nic, audycje cały czas audycja idzie naprzód i tak jak mówiłem wcześniej, a propos astrologii, spełniam życzenia i znów propozycje od słuchaczy, znów przypadkowo zupełnie od Dariusza. Dariusz, podpuszczałeś mnie, że nie można usłyszeć, że nie usłyszałeś Libanon Hanover, Babies of the Late 80s utworu. No to może, jeśli nie usłyszałeś, to może usłysz go i usłyszmy go wszyscy. Twarzowa brunetka razem z pewnym mężczyzną tworząca tenże zespół w utworze Babies of the Late 80s. We'll be right back. Libański Hanower, Libanon Hanower w annałach migały nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Tak jak mówię, spełniam życzenia, bo też moje życzenia powoli się spełniają, więc czemu mam również nie spełniać życzeń innych, jeśli chodzi o muzykę, a szczególnie jeśli są zbieżne również z tym, co ja chciałbym zaprezentować w audycji. Przypominam, to jest duet, to jest Larisa Georgiou. Ale nie, ta pani nie pochodzi z Rumunii, a pochodzi ze Szwajcarii i ma pseudonim Ice Glass. A także Brytyjczyk William Maybelline. To nie jest krypciocha, oczywiście, po prostu ten pan tak się nazywa. In my generation I would never fit in. Babes of the late 80s, why are you looking so random? Dlaczego wy ludzie z lat 80. tak różnie wyglądacie i pani nie czuje się dopasowana do swojego pokolenia? No cóż, no być może to poczucie niedopasowania zrodziło właśnie taką, a nie inną sztukę i muzykę. A wy oczywiście słuchacie Annałów Migały w programie trzecim Polskiego Radia. I teraz nadszedł czas na nasz minicykl. W kamiennym kręgu. W kamiennym kręgu dziś grupa z Wielkiej Brytanii, czyli w kamiennym kręgu, bo może ktoś pierwszy raz słucha, no to, a może ktoś nie słuchał od jakiegoś czasu, także od razu wyjaśniam, że po prostu w tymże cyklu prezentuję głazy pustynnego, skalistego, kamiennego rocka, stoner rock. Ten gatunek powstał razem z zespołem Black Sabbath i rozprzestrzenia się po amerykańskich pustyniach. I są, to jest niesamowite i to jest takie, jeszcze raz powtórzę, takie dobre, że są zespoły grające współcześnie, tak jak zespół, który za chwilę usłyszymy, które żywce mógłby zostać wsadzony do początku lat 70. i nikt by się nie zorientował. Uncle Acid and Deadbeats, bo o tym zespole mówię, grają współcześnie, ale jak grają? W utworze Waiting for Blood na pewno to usłyszycie, jak grają. Swoją drogą, ładna nazwa zespołu, ale tytuł taki niezbyt przyjemny, szczególnie jak ktoś się z tym wujkiem kwasem właśnie spotkał. To po co takie nieprzyjemne klimaty Waiting for Blood? Przecież to może sprowokować różne nieprzyjemne w ogóle wizje. Ale muzyka jest bardzo przyjemna. Teraz przed wami ta brytyjska grupa. Yeah! Uncle Asic, Acid and the Deadbeats oczywiście na wannach migały. To był cykl o Stoner Rocku w audycji, który lubię i który będę odtwarzał od czasu do czasu. A teraz coś, co też robię bardzo często. Otóż jak tutaj zacząć? Może po prostu zacznę tak jak mi się wydaje. Otóż Robert Brylewski często jest obecny duchem tutaj, jego utwory w audycji. Człowiek, który no, jeśli chodzi o instrumentarium, jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o wszystko, bardzo dużo stworzył w polskiej scenie niezależnej. I dziś chciałbym tak przewrotnie nawiązać do Roberta, bo otóż okazuje się, że powstał spektakl opowiadający o jego życiu, o jego twórczości. Spektakl nazywa się Złota Skała i traktuje właśnie o Robercie Brylewskim. I tak mi się to jakoś skojarzyło dosyć oczywiście z zespołem Rebelia z latami 90. Przenieśmy się właśnie do lat 90. W Polsce mnóstwo wtedy kapel punkowych, mnóstwo kapel grających reggae i do tych drugich należała właśnie Rebelia i ich piosenka Jak Złota Skała. Nawiązanie oczywiście do studia Złota Skała w Warszawie, które to studio wyprodukowało mnóstwo smacznych produkcji, a nad wszystkim ciałem i duchem czuwał Robert Brylewski. Jak złota skała, niepokonana. jak złota skała. Jak złota skała, inspiracja nadzwyczaj jasna na krosnodrzańskiego zespołu Rebelia. To były lata 90. Kukuryku, Antena Krzyku, były takie wytwórnie, mam nadzieję, że jeszcze są. W ogóle to kiedyś było tak, jeśli ktoś jest młodym słuchaczem, może sobie tego nie wyobrażać, ale kiedy nie było internetu, to różne materiały takie alternatywne były dystrybuowane przez tak zwane distro. Czy distra? Nie wiem, czy to się odmienia. Otóż wysyłało się w kopercie kopertę zwrotną razem ze znaczkiem i distro przysyłało, a to jakieś fanziny, a to znaczki. No różne były tego typu rzeczy i każda subkultura w zasadzie miała własne distro, czy to metale, czy to punki, czy to właśnie jeszcze inne grupy. Nie wiem, czy depeszowcy mieli własne distro. Ciekaw jestem. Możecie o tym napisać, jeśli byliście depeszem, depeszką w tamtych czasach, to chętnie przeczytam, czy coś takiego miało miejsce również w waszej subkulturze. A my cały czas poruszamy się po klimatach popunkowych, nowofalowych. Zespół, który za chwilę usłyszymy, Tuxedo Moon. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. Oczywiście, że dobrze. To są jeszcze lata 70., końcówka lat 70. Utwór zaczyna się tak, no zaczyna się, że można go posłuchać, natomiast w pewnym momencie wchodzi wokal i wchodzi szalony klawiszowiec. I nie wiadomo, co jest bardziej szalone. Czy bardziej szalone są klawisze, czy bardziej szalony jest wokalista. A to mi wszystko przypomina szalonego kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów i całkiem niedawno dowiedziałem się, że szalony kapelusznik to wcale nie była postać wymyślona czy fikcyjna, bo otóż przy produkcji, przy wyrabianiu kapeluszy używało się bardzo dużo rtęci i kapelusznicy przez tę rtęć właśnie tracili zmysły i popadali w obłęd. To taki mały wstęp do tego utworu. No już pan wyraził swoje emocje. No brudno troszeczkę było, ale tak właśnie miało być. Takie brzmienie jest tej grupy. Było przynajmniej. A my znów powracamy do Europy. Lata 80. Groźba wojny atomowej. W sumie nie wiadomo co gorsze, bo katastrofa klimatyczna teraz, czy wojna atomowa wtedy, ciężko powiedzieć. Zimna wojna na pewno i w takich realiach narodził się w Lille w roku 80. dokładnie zespół Guerre Froide, zimna wojna po francusku. I utwór, który za chwilę usłyszymy, to będzie Demain Berlin. I proszę tutaj, jeśli ktoś ma jakieś skojarzenia, to proszę pozbyć się tych skojarzeń, to znaczy, że jutro w Berlinie. I myślę, że tekst tego utworu był inspirowany wrażeniami, które wokalista jako Francuz miał prawdopodobnie po podróży po Niemczech. A to dlatego, że pada tam takie zdanie: o, znów muszę wysilić swoją francuszczyznę, która jest raczej mierna, ale wygłoszę te dwa wersy. Ete contre et nubek, aussi froid qu'ma isberg. Kiedy spotykam się z tobą w Norymberdze, jesteś zimna jak góra lodowa. Tak myślę, że temperament francuski w zetknięciu właśnie z temperamentem niemieckim mógł owocować takimi wrażeniami. A zatem jeszcze raz zamieniam się w wymowę francuską. Guerre Froide i Demain Berlin, czyli jutro Berlin. Berlin, Fuat. Francuska zimna wojna właśnie wybrzmiała i wasze maile wybrzmiewają również. Między innymi Piotr pyta, a raczej stwierdza, że inaczej brzmię troszeczkę, że jakby, że coś się zmieniło w moim głosie. No, twoja intuicja, Piotrze, męska, jest jak najbardziej trafiona i Cóż pozostaje mi wyrazić? Może pozostaje mi wyrazić się muzyką, a mianowicie dlatego, że zostało już nam niewiele czasu do audycji, tak w ogóle, no to czasu mamy jeszcze trochę, przynajmniej ja. Był taki brytyjski zespół, nazywał się Kula Shaker i ja pamiętam pierwszy raz o tym zespole przeczytałem w takim czasopiśmie, które się nazywało Tylko Rock, i zachęcony tamtejszym artykułem, recenzją, nabyłem wtedy kasetę tego zespołu. To brytyjski zespół, psychodeliczny, rockowy, zainspirowany tutaj twórca był, jest taka, w judeochrześcijaństwie mamy świętą trójcę i w hinduizmie też jest taka trójca i jedną z postaci tejże trójcy jest Wisznu i do tego ten zespół się między innymi odwołuje, ale ja już zamilczę na ten temat. O co chodzi? Chodzi o to, że utwór nazywa się Mystical Machine Gun. I niech to będzie właśnie odpowiedzią na to, co się zmieniło być może na lepsze. Kula Shaker, Mystical Machine Gun. Teraz. Thank you. Piękna jest okładka tego albumu, Peasants, Pigs and Astronauts. Taki kosmonauta w zimowej scenerii wjeżdżający schodami ruchomymi na górę. Ja miałem kiedyś taki sen. Mówię oczywiście o okładce zespołu Kula Shaker, który już wybrzmiał. A zbliżamy się do końca audycji i tak myślę, żeby zaprezentować wam troszeczkę, zrobić taką małą niespodziankę i zamiast mówić, kto będzie gościł w audycji, może niech on sam się zaprezentuje. Musim loto helikopterem, bo hołdzie, hołdzie! Blaubie hito na lasso, myszy. Pastuje tu z tego wieprza, pastą do szewiku. Jest czorny jak zeklep. Człowiek legenda, nie będę mówił kto to, być może twardzi fani tego pana i twardzi fani audycji, którzy słuchali Anna Uf od początku, będą wiedzieli, o kim mowa. A to już za 2 tygodnie w następnych annałach, bo już mam kontakt z tym panem i już rozmawiamy. A jeszcze odpowiadając na pytanie, kontynuując odpowiedź na pytanie, co się stało, że troszeczkę inaczej brzmię? Otóż moi mili, po prostu byłem na szkoleniu u rycerzy Jedi. I tak właśnie się stało. Niech muzyka będzie odpowiedzią. Żegnam was serdecznie, do usłyszenia i zobaczenia być może, bo możemy się spotkać, kto wie, za 2 tygodnie w annałach Migały. Lictum i Ovni Moon Spiritual Illumination. I to będzie porcja kosmosu, tak jak zapowiadałem. Była noc, wstaje dzień, a teraz oglądamy wszystko z orbity. There was a body, there was this voice, traveling in this voice's dimension. To get here to the Earth, the inner voice created this outer extension of itself to feed this dimension. Once you realize that you are not just in this dimension, but you're also in another dimension, you now are free. Because whatever happens to you here in this dimension is not your only reality. Now once you realize that level of consciousness, where you are officially identify yourself as the spirit, not the flesh, you are the inner voice, not the outer voice. Once you become the inner voice, now your outer voice has power. This is where you command reality to work with you, and it works according to your consciousness. There's a real being in the shell that speaks, and when the real being speaks, all nature and universe responds.